Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal. Herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programındasınız. Ben programcılardan Derya Tolgay. Çok kıymetli bir konuğumuz var bugün. Geçtiğimiz Cuma günü Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyon çalışmaları hakkında yetimhane bahçesinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi ve ardından da bir mini konser gerçekleşti. Bugün de bu konuyla ilgili Avrupa Birliği uzmanı, siyaset bilimci, hepimizin çok yakından tanıdığı esasında yazar, düşünür, gazeteci, öğretim görevlisi Cengiz Aktar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Cengiz Bey. Hoş bulduk Derya Tolgay. Vallahi kıymetli vaktinizi ayırdınız. Çok çok teşekkürler ama önemli bir konu ve sizin görüşleriniz de çok kıymetli. Şimdi sizin de Büyükada Rum Yetimhanesi'nin yine çok bilinmeyen bir yüzü, işte 2010'daki ahim kararları ile siz de süreçleri çok yakın takip etmiştiniz falan konuşacağız. 25 dakikalık bir program haliyle. Gelin olarak değineceğiz. İşte gelişmelerde sivil toplumun rolünü size sormak istiyoruz. Özellikle sizin değinmek istediğiniz hafıza konusu var. Ve izninizle dinleyicilerimiz için küçük bir giriş yapabilir miyim? Hani tabii. Şeyle ilgili, yetimhane ile ilgili. Biz aşağı yukarı 18-19 program yaptık radyoda. Konuklarımız farklı disiplinlerdendi. Hemen burada ekleyeyim de. Bizim sosyal mecralarımız Facebook, Twitter, Instagram, Dünya Mirası Adalar olarak var. Ve Açık Radyo Arşivinde de bu kayıtlara ulaşabilirsiniz. Konuklarımızın hepsinin ortak söylediği bir söz vardı. Binanın vakti yok. Yani çünkü işte 1964'te 2 gün içerisinde apar topar boşaltıldığından bugüne değin de bu doğanın sert şartları, ağır sağanak, kar, adanın kuvvetli rüzgarları karşısında gerçekten savunmasız bırakıldı. Hala çökmemesinin tek sebebi bugünün şartlarına göre düşününce muazzam bir mühendislik, mimarlık ve kaliteli malzeme kullanımı var. Toplantıda Fener Rum Patriği Bartolomeos, mimari özellikleriyle tüm dünyaca bilinen bu bina, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, ilerici eğitimin, fedakarlığın ve şefkatin abidesidir. Hepimizin ortak değeridir ve kaderi bizlerin sorumluluğundadır diye epey anlamlı bir konuşma yaptı. Ben kısaca böyle özetledim. Evet Cengiz Bey, 2005'te AİHM tarafından yeniden Patrikhane'ye iadesi gerçekleşiyor. Yetimin iadesi nasıl bir politik ortamın içinde gerçekleşti? Acaba böyle bir şeyle girişle başlayabilir miyim? Doğru. Yani bunu tarihi olarak yakın tarihimize yerleştirmekte fayda var. Zira böyle işler eskiden yapılmazdı. Yani Türkiye'de sivil toplumun başını çektiği ama Avrupa Birliği dinamiğiyle birebir ilgili dünya kadar iş yapıldı. Çok kısa bir zaman içerisinde aslında. Yani belki 90'ların ortasından alıp 2010'lara kadar getirebiliriz. Şimdi artık tamamen tavsadı. Ben buna hafıza politikaları diyorum. Yani İngilizceden tercümeyle politics of memory. Bu Türkiye'de bilinen bir şey değildi. Yani çünkü Türkiye hafızasız bir toplumdur. Yani hafızasızlık üzerine kurulmuş bir toplumdur Türkiye. Çünkü o kadar vukuatı var ki, yani o kadar kalabalık ki geçmişi, unutmayı tercih etmiş bir toplum. Tabii bu, ama öyle olmuyor. Yani o hafıza bir yerlerde duruyor ve illaki, hani böyle gömdüğünüzü sandığınız şeyler vardır toprağa, yavaş yavaş rüzgarla, yağmurla falan onlar tekrar çıkıverir toprağın üstüne. Onun gibi bu hafıza da böyle. Ve bu Avrupa Birliği dinamiği sayesinde toplumun sahiplenmesiyle tabii, yani toplumdaki beklentilerle birebir alakalı olarak, bu sadece gayrimüslimlerle ilgili değil. Yani toplumun hakikaten en dinamik kesimleriyle ilgili burada bir yeni bir şey çıktı ortaya. Yani insanlar o Osmanlı kozmopolitizminden edilmiş veya yok edilmeye çalışılmış Osmanlı kozmopolitizminden geriye kalanların ne olduğunu anlamak üzere kolları sıvadılar. Yani burada bir second track dediğimiz, yani bu devlet dışı bir dinamikti bu. Dostumuz Osman Köker'in bu sonsuz enerjisiyle ürettiği bir sergiler dizisi vardı vakti zamanında. Bunun çok anlamlı bir adı vardır. Bir Zamanlar yayıncılık zaten yayın evinin adı. Osman Bir Zamanlar Ermeniler vardı, Bir Zamanlar Rumlar vardı diye kitaplar yayınlardı. Tam biraz böyle. Yani Bir Zamanlar Ermeniler vardı, Rumlar vardı, Süryaniler, Keldaniler, Nasturiler, Yahudiler. Bugün de Kürtler var, Aleviler var. Ve bütün bunlar bu uluslaşma süreçlerinin silindir etkisinden nispeten kurtulabilmiş farklılıklar. Ama yani orada burada. Ve tabii bugün... yani şehrin kozmopolitizmi hala sürüyor aslında. Yani bu unsurlara ilaveten dünyanın dört bir bucağından gelen göçmenler var, mülteciler var, komşu ülkelerden mega kente akan bir dolu farklı insan var. Yani şehrin yeni sakinleri. Yani bu kozmopolitizm şehrin damarlarında var bir şekilde. Yani DNA'sında var. Şimdi bu konumuza geri de dönecek olursak, son 20 yılda, 20 yıl diyelim adına, yani işte 90'ların ortasından itibaren bu Türkiye'de bu eskiyi sorgulayan, bu ezberletilmiş anlatılara kuşkuyla bakan dünya kadar çalışma yapıldı sivil toplum tarafından. Kimlikler mesela tekrar keşfedildi. Hatırlarsınız, pek çok insan benim anneannem Rummuş, yok dedem Ermeniymiş falan diye ortaya çıktı bütün bunlar ve çıkmaya da devam ediyor zaten. Yani bu cin şişeden çıktı diyorum ben buna, yani daha da girmez bütün ceberutluğa rağmen. Bütün bu olup bitenler, vakti zamanında olup bitenler görünürlük kazandı ve bu görünürlüğün bence feriştahı ve hakikaten tepe noktalarından bir tanesi 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti çalışmasıydı. Bütün eksiğine gediğine rağmen o dönem hakikaten şehirle ilgili yani sivil toplum çıkışlı bir dolu iş yapıldı, hatırlarsınız. Hem tabii Patrikhane'nin de işin içinde olduğunu biliyoruz. Rum cemaati, ama sadece onlar değil, yani onların dışındaki Rum olmayan İstanbullular da bu elini taşın altına koydu burada. Ve o adını ettiğiniz İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararı çıktı ve yetimhane Ekümenik Patrikhane'ye geri verildi. Bu genel çabanın bir parçasıdır. Yani bu dünya kadar örnek var bununla ilgili şehirde. Ve tabii bu bir görünürlük. Yani hafıza politikaları içerisinde bir görünürlük kisvesi taşıyor. Yani orada bu çürümeye terk edilmiş bina ve her şeye rağmen sizin de hatırlattığınız gibi aslanlar gibi duran yani bütün tabiata bir şekilde yani tabiat şartlarına meydan okuyan, ki yani orası yani hepimiz biliyoruz yani çok zor bir yer yani ama üstelik ahşap yapı biliyorsunuz ve buna rağmen yani hala ben yıkılmayacağım diyen bir binaydı. Neyse, hayırlısıyla Ekümenik Patrikhane'ye devredildi ve şimdi artık ciddi işler zamanı geldi. Şimdi bütün bu anlattığım hafıza politikaları çerçevesinde yani bir kimlik boyutu var işin. Yani bir Rumluk var, ama sadece Rumluk da değil. Mesela mimarı Dalozo, değil mi? Alexander Roleri. Valori, pardon, Valori. Valori'nin yani Valori de Fransız yani. Evet. Pek çok başka binaya da... Fransızlı ama Osmanlı yani vatandaşı sonuçta, öyle değil mi? Tabii veriliyor ona bir vatandaşlık, evet. Ama tabii ama Müslüman olmuyor bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Şimdi, yok yani. Çok kültürlü bir iş bir kere bu. Yani bir dolu el değiştiriyor, farklı işlevleri var yetimhanenin, değil mi? Şimdi bu... yetimhanede bir kere bir yetim boyutu var. Bir mimari boyutu var. Efendim bir dil boyutu var. Din boyutu var. Yani bütün bu söylediğimiz ve anlatmaya çalıştığım hafıza politikalarının aslında hepsinden teker teker ucundan kenarından ilgili. Evet. Bir öncesi şey de var. Özür dilerim, lafınızı kestim. Yani Principal Palace olarak yapıldığı için işte. Bir şehrin cazibe merkezi olarak da yapılma durumu var tabii. Ondan sonra da yetimhaneye o kısmını da ekliyorsunuz, değil mi? Her yerden var gerçekten. Elbette. Şimdi bu da yani bu çok sembolik bir bina. Umarım tabii altından kalkılır, hiç kolay bir şey değil. Yeri gelmişken söyleyeyim burada, yani bir bilgi paylaşayım. Aynı Avrupa Birliği'nin temsilciliği, yani komisyonun Ankara temsilciliğinin başında bu Meher Landrut vardır. O da katılmış toplantıya anladığım kadarıyla. Şimdi Ankara'da doğrudan doğruya temsilcilik tarafından verilebilecek o kadar çok kaynak var ki, bu ideal aslında komisyonu için. Çok önemli. Evet. Tabii bunlar çok büyük rakamlar, yani o binayı tekrar ayağa kaldırabilmek için çok çalışmak gerekiyor, ama Avrupa Birliği'nin işin içinde olması, hiç olmazsa bu şekilde işin içinde olması, çünkü öbür türlü o üyelik, adaylık falan, onlar bitti yani maalesef. Evet, tam ben de burada şey diyecektim, yani sizin Avrupa'ya doğru isimli bir programınız vardı, yani bu esasında çok güzel bir örnek. Bugün programın ismi nereye doğru diye. Tabii nereye işte. Doğru, çünkü meçhule yani, doğru gidiyoruz. Şimdi evet. Kapatayım Avrupa Birliği parantezini. Hı-hı. Bu çalışmalar, yani bu hafıza çalışmaları, bunlar fevkalade önemli. Yani insanların Türkiye'de yaşayan ve İstanbul'a yeni gelmiş olan, mesela Ermeni'nin ne olduğunu bilmeyen, Rum'un ne olduğunu bilmeyen, Ekümenik Patrikhane'nin ne olduğunu hiç bilmeyen, eskiden o yüzden Osmanlı'dan bahsettim. Bir zamanlar Ermeniler vardı, bir zamanlar Rumlar vardı, değil mi? Bu insanlar içinde bir pedagojik işlevi var, yani bu bütün bu yapılan girişimlerin. Yani insanlar Allah Allah, burada demek bu binalar başkaları, yani artık burada pek olmayan vatandaşlarımızın eseriymiş deme durumundalar. Şimdi bu hafıza politikaları eskiden bir yerlerde dururdu, yani bir gizliydi. Şimdi artık görünür duyulur hale geldi. Ama bu sorgulamaların elindeki malzeme de öyle çok fazla değil. Yani bilgi çok az, hele Anadolu'da. Varsa bile bu malzeme, bilgi utangaç bir bilgi. Yani tahribata ve tahrifata uğramış bir bilgi. Yani o yüzden bu çalışmalar bana hep şeyi hatırlatıyor. Arkeolojik kazıları hatırlatıyor. Yani bu yetimhane de öyle. Yani Valori'nin yetimhanesi de bu biraz öyle. Yani burada bir hakikaten yakın dönem arkeolojisi gibi bir iş var orada bizi bekleyen. Yani bu orada o gizli, artık çürümeye yüz tutmuş, gömülü olan bu zenginliğin arkeolojik bulguya yapılan bu nazik muamele vardır ya, hani elimizde fırçayla. Biraz evet, öyle çok olacak. Çok güzel ifade ettiniz. Ya, bu, evet. Biraz öyle olacak. Yani öyle bir beklenti içerisindeyim. İnşallah şeyi gelir, yani görürüz. Ömrümüz yeter de ortaya çıktığını görürüz. Şimdi bu Osmanlı'nın son dönemi, yani Türk ulusu ve Cumhuriyet'in kuruluş aşamasının muazzam sorunlarıyla malum bir tahayyül üzerine bina edildi ulus. Ana hedef devleti kurtarmaktı, bir ulus yaratmaktı ve bunun için de formül şuydu. Yani bir yanda Müslümanlık temelinde var edilen ama bu kimliğinden de yasaklı bir Müslüman toplum, mütedeyyin toplum. Diğer taraftan da bu türdeşleştirme hedefiyle sürülen, yok edilen, yok sayılan ve Sünni İslam dışında kalan bütün kimlikler. Şimdi bütün bu yani bu reddi, bu inkarı reddeden bir reddi yani bu inkarı aşamasındayız şu sırada ve bütün bu hafıza politikaları bu çerçevede anlaşılmalı, görülmeli ve telakki edilmeli ve düşünülmeli diyorum. Çünkü yani onu ortaya çıkardığımızda bu herhangi bir bina değil. Yani o kadar çok özelliği var ki bunların hepsinin birlikte ortaya çıktığını göreceğiz ve bütün bu yeniden keşifler, yani arkeolojiyle o fırçayla böyle şey gibi, yani ilmek ilmek yapılan iş, yapılacak olan iş, yani İstanbul'un çok önemli bir özelliğini, yani kozmopolitizmini bir tekrar gözlerine serecek. Çok önemli. Hele bu dönemde çok önemli. Çünkü bu demin adını ettiğim, yani hafıza politikalarının şöyle bir dönemi oldu. Yani 20 yıl diyorum. Yani öncesinde zaten hiçbir şekilde görünür değildi. İnkar edilen topluluklar. Ondan sonra görünür oldular ve hakikaten böyle bir muazzam, hiç görülmemiş, duyulmamış şeyler oldu Türkiye'de. Şimdi o parantez kapandı. Ve çok az iş yapılıyor. Hatta yapılan işlere hücum ediliyor. Yani tekrar onlar mesela Surp Giragos Kilisesi Diyarbakır'daki, o Ermeni kilisesidir. O ayağa kaldırıldı ve Diyarbakır Belediyesi tarafından ayağa kaldırıldı aslında. Ve tabii Ermeni cemaatinin katkısı çok önemliydi. Ama şimdi o kilise mesela o surun içinde kaldı. O ne oldu, ne bitti? Yani orada artık bir şey, ayin falan yapılmıyor. Halbuki yapılıyordu. Nispeten yenidir, evet, o 9. yüzyıl. Ben de burada bu bir soru sormak istiyorum bununla ilgili. Yani şimdi buradan baktığımız zaman o zamanki Rum nüfusu ile bugünkü arasında muazzam bir erime var. Sanırım işte İstanbul'da 800 ve İmroza'da 750 kadar Rum vatandaş kalmış durumda. Üstelik oldukça yaşlılar, bu hafızaya sahip çıkacak. Yani onların özellikle en önemli topluluğun yok olması söz konusu. Yani bunları da düşünürsek bunun devamlılığı mümkün mü? Bunun için de insan gerekmiyor mu? Yani insanları katmak gerekiyor. Belki oradaki buradan göçmek zorunda bırakılanların tekrar iadesi, buraya dönmesi, bunlarla beraber de biraz yani insan faktörüne bağlı, değil mi? Ne dersiniz? Elbette öyle ama bu çok çetin bir iş. Yani rüya görmeyelim. Yani İstanbul'un içinde bulunduğu durum öyle dışarıdan gelip tekrar kente yerleşmeyi teşvik edecek boyutlarda değil. Yani bunu biliyoruz. Şöyle oldu zaten. Bu demin adını ettiğim dönemde, yani Türkiye'nin böyle pıtrak gibi veya her konuda dünyanın gözdesi olduğu o 1990'ların sonuyla 2013 diyelim, yani 2013'te çanak çömlek patladığı için 2013'e kadar olan dönemde sadece Türkiye kökenli veya İstanbul kökenli değil, yani düz Rumlar da, Yunanlılar da gelip Türkiye'ye yerleşmişti ve hatta rakam 5000'e yaklaşıyordu bir ara. Onların hepsi döndü gitti şimdi. Yaşanılır yer değil yani artık. O yüzden yani ama yine de bu İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu'nun ki bu çalışmanın, arkeoloji çalışmasının içinde o da var. Yani federasyon da var. Onların konuyla ilgili çok çok gayretleri var. Yani özellikle genç öğrencilere yönelik onları İstanbul'a tekrar geri döndürmek veya İstanbul'la ilgili çalışmalar yapmak için teşvik edip duruyorlar yani. Senelerdir didiniyorlar yani Evet bizden evet. ama Çünkü Niko uzun oldu. Evet, Uzunoğlu, burada evet. çünkü adaya da çok destek verdi Korhan Gümüş'le beraber. Onlar epey çalıştılar gerçekten. Tabii. Yalnız tabii yani dediğim gibi rüya görmemek lazım. Bunlar hiç kolay işler değil. Yani üstelik yani Yunanistan hükümetinin de böyle ah ne yapsak da İstanbul'daki Rum'u muhafaza etsek falan gibi politikası da yok tabii yani yeri gelmişken onun altında çizelim. Yani Evet. böyle pek meraklı yani. Neyse şimdi ama bu yine de bu dönemde ama yani bu parantezin kapanmış olduğu dönemde bu çok önemli. Bunun ortaya çıkarılıyor olması, çıkarılacak olması biraz İmroz'da yapılan işler gibi aslında çok hayırlı ve yani hakikaten burada bir don kişotluk görüyorum ben. Yani böyle bir dönemde bunların tekrar konuşulur hale getirilmesi için çalışanlar ve hakikaten şapka çıkarmak lazım. Çünkü hiç kolay değil. Yani hiç kolay değil. Gidişat o yönde değil bir kere. Yani ama dediğim gibi cin şişeden çıkmış olduğu için bir daha da o şişeye tekrar geri dönmeyeceği için biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yani bu hafıza politikaları bir şekilde devam edecek. Ben bunu hep söylüyordum ve aslında ilk olup bitenler ve şimdi Valori'nin mirası Rum milletinin mirası yetimhanenin tekrar ayağa kalkacak olması bu anlamda çok yani teyit ediyor aslında o cinin tekrar şişeye girmeyeceğini ve dolayısıyla çok değerli. Evet, bugün diyaloğun ve geçmişte yüzleşmenin üzerinden de yetimhaneye baktığımızda hani eğer iyileşmek istiyorsak umut kapıları her zaman aralık geliyor değil mi? Öyle diyebiliriz. Sizin dediklerinizden de onları anlıyorum ama bu ulus model, ulus devlet modeli içerisinde de oldukça güç. Bunu da özellikle ifade ettiniz benim anladığım. Ama şöyle yani ulus devlet zaten Türkiye'nin üstünden silindir gibi geçmiş vaziyette. Yani şimdi artık o silindirin altında kalıp da hala filiz vermeye çalışanlarla uğraşıyoruz öyle diyeyim. Evet. Tam da böyle bir şey oldu. Haklısınız. Bir de sonlarına geliyoruz programın. Hayal ettiğimizde çok heybetli büyük bir yapı ve İstanbul'un her tarafından görülüyor ve dediğiniz gibi cin şişeden çıktı. Burada sivil inisiyatifin de gerçekten çok çok rolü var. Az öz sanatsal olarak da yani çok kıymetli arkadaşlar çok görünür hale getirdiler. Hera Büyüktaş, Cihan, işte Murat Germen. Şimdi isimlerini saymak çok zor. Dilek Winchester, Ali Kazma ve biz Dünya Miras Adalar sivil inisiyatifi olarak da hep uzun süredir çalışıyoruz. Peki şansımız var mı? Bu bina yıkıldığında ki gerçekten yıkılmak üzere yani belki de bazıları buranın yıkılmasını bekliyor. Muhakkak. O zaman o yıkılmada neler olabilir diye böyle çok kısacık cevap verme şansınız yok ama yine de sorsam. Vallahi yani düşünmek dahi istemiyorum öyle diyeyim. Hep Ya. iyiler gidiyor zaten. Bakın bugün Ferhan Şensoy da gitti. Ondan Evet. yani hakikaten düşünmek dahi istemiyorum öyle diyeyim yani. Umarım yani bu kadar sene dayandı, 67 yıl dayandı, daha dayanır. Yani bir mutlu son Mutlu son. Tamam arzu ederiz ama Cengiz diliyoruz Bey. inşallah. İnanın ki çok kez içine girdik. Cuma Evet. günü de oradaydım. Yani oradaydık diğer arkadaşlarımızla da. Gerçekten artık çok zorlanmış durumda. Zaten %60'ının mümkün olmadığını söyledi Lucky Wingbus'ta kurtarılmak için. Evet. Onun için çok hızlı, çok çok hızlı olması gerekiyor gerçekten. Evet, ne yapalım? Artık dua mı edeceğiz? Ne yapacağız bilmiyorum. Zikir mi getireceğiz bilmiyorum ama yani. Evet. Hepsini ama beraber yaparız. Çalışmayı arkeolojik çalışmaya oya işler gibi herhalde onu yapmaya niyetli bir heyet var. Evet. Ve bu heyetin yolu açık olsun diyelim. Ne diyelim başka valla? Çok güzel söylediniz. Çok da güzel bitirdik programı. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, kıymetli dostumuz, gazeteci, yazar, düşünür Cengiz Akder'di. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere ve adalar hepimizin. Hoşçakalın. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Mazsar.